هتنا تزور ماش وانا خيهتنا يرترى ميدناش انتي دوي حيزنا بيسنا ميدناش تاتي جيت يلا والخ ملقينا انتي دوي حيزنا بيسنا ميدناش تاتي جيت يلا والخ ملقينا بیاش داشو ما خشش لاما نبوخ پوش زنش سکه چا گوشش که کابو گوش شو دانش دیکش آخ از لاس دایم آخ لگ مرز فستوش گوشش که کابو گوش شو دانش دیکش آخ از لاس دایم آخ لگ مرز فستوش یشکا اور خوکی دیا کاش شو دنا کور توشکا مهکری سیاتش سیر لچوش کوالشکا دری از دیا کاش توش بحوس صدایمو درک سیر لباخ پوش سیر لچوش کوالشکا دری از دیا کاش توش بحوس صدایمو درک سیر لباخ پوش بری از دیاکش داوش بحوس صدایمو درک سیر لباخ پوش سیر لچوش کوالشکا بری از دیاکش داوش بحوس صدایمو درک سیر لباخ پوش داوش بحوس صدایمو درک سیر لباخ پوش